tysięcy złotych na wyposażenie Opla Insigni w niemiecką technologię. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 listopada, minęła 10. Małgorzata Mańborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Niebezpiecznie na śliskich drogach północno-wschodniej Polski kilka aut zderzyło się na krajowej 8. W tym serwisie też spotkanie kanclerz Merkel i prezydenta Macrona, to dziś w Berlinie. Jan Klata w obronie rosyjskiego reżysera. Na początek ostrzeżenie, bo niebezpiecznie jest od rana na drogach północno-wschodniej Polski. Pada tam marznąca mrzawka, nawierzchnia jest śliska i już doszło do kilku na szczęście niegroźnych wypadków. Kilka aut zderzyło się na krajowej 8, czyli trasie Białystok-Warszawa na moście w Żółtkach. Nikomu nic się nie stało, ale ruch w stronę stolicy jest zablokowany. Korkuje się jezdnia w stronę Białegostoku. Bardzo ślisko jest także na trasie Białystok-Supraśl. IMGW ostrzega przed marznącymi opadami w trzech województwach, właśnie podlaskim, ale też w warmińsko-mazurskim i w części województwa mazowieckiego. Prezydent Donald Trump ma we wtorek otrzymać raport, który określi, kto według amerykańskich władz ponosi odpowiedzialność za śmierć dziennikarza Jamala Khashoggiego, podała agencja Reutera. Według BBC Stany Zjednoczone nie doszły jeszcze do ostatecznego wniosku w sprawie zabójstwa dziennikarza, pomimo informacji CIA, że zabójstwo Khashoggiego, do jakiego doszło 2 października w saudyjskim konsulacie w Stambule, miał zlecić następca saudyjskiego tronu, książę Mohammed ibn Salman. Riad takiej wersji zdarzeń stanowczo zaprzecza. BBC twierdzi, że jest jeszcze wiele pytań bez odpowiedzi. Prezydent Francji Emmanuel Macron dziś w Berlinie spotka się tam z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, ale najpierw wystąpi w Bundestagu. Marek Brzeziński. Według francuskich źródeł planowane wystąpienie prezydenta Piątej Republiki w Bundestagu koncentrować się będzie przede wszystkim na stosunkach francusko-niemieckich w kontekście problematyki europejskiej. Podobna tematyka ma być poruszana w trakcie zaplanowanego na drugą część pobytu Emmanuela Macrona w Berlinie spotkania z Angelą Merkel. Francuscy komentatorzy zaznaczają, że prezydent Francji udał się do stolicy Niemiec, kończąc tym samym niezwykle długi i wyczerpujący okres obchodów setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej. Teraz w ramach Volkstrauertag, czyli Dnia Pamięci obchodzonego w Niemczech, dnia hołdu składanego ofiarom tamtej wojny, ale także poświęconego idei pojednania i pokoju, Emmanuel Macron i Angela Merkel mają rozmawiać o sposobach przyspieszenia budowy Europy, o europejskich siłach zbrojnych, a także o skoordynowaniu polityki finansowej i budżetowej strefy euro. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W nocy z 18 na 19 listopada mija 100 lat od nadania depeszy notyfikującej odrodzenie państwa polskiego. Z okazji tamtego wydarzenia o północy w Polskim Radiu będzie specjalna audycja, podczas której usłyszymy przedwojenny sygnał dźwiękowy Polskiego Radia, tekst depeszy oraz hymn. Witold Banach. Nadanie 100 lat temu noty dyplomatycznej było niezwykle symboliczne, mówi dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro. To był pierwszy taki ruch, żeby poinformować cały świat o tym, że jest już w Warszawie suwerenna władza i jakie ma aspiracje, bo tam Piłsudski pisze o tym, że to państwo ma obejmować wszystkie ziemie Zjednoczonej Polski. To jest właśnie ten sygnał dla całego świata, że Polska jest. By upamiętnić tamto wydarzenie, wszystkie anteny Polskiego Radia nadadzą o północy treść tej depeszy, mówi dyrektor programowy Polskiego Radia Paweł Kwieciński. To jest taki symboliczny akt mówiący o tym, że my pamiętamy, że 100 lat temu Rzeczpospolita wraca na mapy. To odczytanie depeszy przez nas na wszystkich antenach ma ten właśnie fakt przypominać. Depeszę nadał z Cytadeli Warszawskiej Ślązak Jan Pradelok. Telegram był zaadresowany do przywódców Stanów Zjednoczonych, Anglii, Francji, Włoch, Japonii i Niemiec oraz rządów wszystkich państw wojujących i neutralnych. Witold Banach, Polskie Radio. I na koniec polski reżyser w obronie rosyjskiego reżysera Jan Klata, przyjmując w Petersburgu Europejską Nagrodę Teatralną, skrytykował rosyjskie władze za przetrzymywanie w areszcie domowym Kiriła Serebiennikowa. W Moskwie trwa proces rosyjskiego artysty i jego współpracowników, którzy zostali oskarżeni o malwersacje finansowe. Maciej Jastrzębski. W trakcie Petersburskiego Forum Kultury na scenie Teatru Aleksandrowskiego wręczono europejskie nagrody teatralne. Główną nagrodę otrzymał dyrektor tegoż teatru, reżyser Walerii Fokin. Natomiast nagrody w kategorii Nowa Rzeczywistość Teatralna przyznano 4 reżyserom, w tym Janowi Klacie z Polski i Portugalczykowi Tiago Rodriguezowi. Nie przyjechał do Petersburga szwajcarski reżyser Milo Rau, który nie dostał rosyjskiej wizy. Nagrodzeni, dziękując za otrzymane wyróżnienia, nawiązali w swoich wypowiedziach do sytuacji, w jakiej znaleźli się Rau i Serebiennikow.

piosenki bez granic. Dzień dobry, szanowni państwo. Szanowni państwo to państwo, czyli słuchacze programu trzeciego, no a w szczególności słuchacze audycji Piosenki bez granic, którą dziś przygotowali Marek Pawlukiewicz, Elżbieta Malinowska i ja, Wojciech Mann. Od razu na początku powiem, że mogą państwo się z nami jak zwykle skontaktować, korzystając z drogi tak zwanej SMS-owej, używając numeru 71335 albo mailowej, adres man@polskieradio.pl. A teraz płyta. Płyta, która nawet jeśli dookoła wszyscy koledzy w Trójce już fragmenty prezentowali, nie może ominąć tej audycji, bo jest czymś absolutnie nadzwyczajnym. Come on, come on, come on, it's such a joy, come on, it's such a joy, come on, take it easy, come on, take it easy, take it easy, take it easy. Everybody's got something to hide, except for me and my monkey. The deeper you go, the higher you fly, the higher you fly, the deeper you go. So come on, come on, come on, come on, come on, come on, it's such a joy, come on, it's such a joy, come on, make it easy, come on, make it easy, make it easy. Everybody's got something to hide, except for me and my monkey. Come on! The inside is out, the outside is in, the outside is in, the inside is out. So come on, come on, come on, come on, come on. Come on, it's such a joy. Come on, it's such a joy. Come on, make it easy. Come on, take it easy. Take it easy. Take it easy. Everybody's got something to hide, except for me and my monkey. No i teraz pora na wyjaśnienia. Trochę tych wyjaśnień, szczególnie dla mniej zorientowanych spośród państwa. Piosenka niby znana dla miłośników grupy The Beatles, Everybody's Got Something to Hide Except for Me and My Monkey, jeden z dłuższych notabene tytułów w ich karierze. No ale wersja jakaś taka półamatorska by się mogło wydawać. No właśnie, bo to wydarzenie, o którym chcę teraz powiedzieć, to specjalna edycja tak zwanego białego albumu, czyli dwupłytowej edycji płyty The Beatles, która ukazała się w okładce białej i była potem przez fanów i krytyków dodatkowo oszczona mianem białego albumu. Wydanie rocznicowe w 50. rocznicę. Ludzie, 50 lat minęło od tamtego czasu. Był 1968 rok. No i ten nowy album, nowy, stary, został dopieszczony, leciutko poprawiony, tam nowe miksy stereo, jakieś popraweczki małe, żeby to jeszcze upiększyć, jeśli piękną rzecz w ogóle można upiększyć. I do tego dodano jeszcze materiały z sesji przygotowawczej, nazwijmy to. Działo się to w domu George'a Harrisona i tam Beatlesi zbierali materiał na tę właśnie płytę, nagrywając takie wersje demo, takie próbne, takie przymiarkowe i potem, aby zdecydować potem, co ostatecznie wyląduje na oficjalnej wersji tego albumu. No i tu są smaczki niesamowite. Oczywiście zagorzali fani doskonale znają ten materiał, bo on pewnie i w formie bootlegowej gdzieś tam wyciekał i tak dalej, ale tu mamy oficjalną ze stemplem oficjalnym z tych wyjściowych taśm, absolutnie czystą jakościową wersję tych prób. Ich jest tytułów 27. No i są tutaj piosenki, głównie te, które na białym albumie się potem znalazły już w formie ostatecznie dopieszczonej, zaaranżowanej i tak dalej. Ale też jest parę ciekawostek, które umknęły i biały album ich nie przyniósł. No i teraz wybrałem dla tych, którzy są zainteresowani z tej sesji nazwanej Escher sesją 3 nagrania. Najpierw usłyszymy utwór Sour Milk Sea, który nie znalazł się na białym albumie. To kompozycja George'a Harrisona i też jego wykonanie tutaj. Piosenka, którą podarował niejako potem takim wykonawcy Jackiemu Lomaxowi. I muszę powiedzieć, że wersja Jackiego Lomaxa była bardzo przyzwoicie zrobiona, ale tu usłyszymy autorską, kompozytorską Harrisona. Następnie będzie, to też może być duża ciekawostka dla tych, którzy no, nie są fanami i nie wchodzą w te zakamarki historii Beatlesowskich. Mianowicie utwór, który tu w tej wersji nosi tytuł Child of Nature. To jest Johna Lennona kompozycja, która też ominęła biały album, a potem dopiero wypłynęła na płycie solowej Lennona ze zmienionym tytułem, nie chcę już robić zagadek, państwo się zorientują, Jealous Guy. Ale tu jeszcze jest to, jak powiedziałem, Child of Nature. No i na koniec tego zestawu próbnych, przymiarkowych nagrań Beatlesowskich sprzed 50 lat ponownie George Harrison i utwór Not Guilty. Yes, we do, man. Hello! Hello. 1, 2, 3, 4. If your life's not right, doesn't satisfy you, don't get the breaks like some of us do. Better work it out, find where you've gone wrong. Better do it soon, you don't have long. From everything you do, in the shortest time your dreams come true. In no time at all makes you more aware. Very simple process, looking for release from limitation. There's nothing much without illumination. Fool around with every different cup. There's only one way really brings results. On your street, getting underneath your feet, not guilty. is handing me a writ while I'm trying to do my bit. I don't expect to take your heart, I only want what I can get. I'm really sorry that you're underfed, but like you heard me said, not like a freak, making friends with every seat. Not guilty for leading you astray on the road to Mandalay. I won't upset the apple cart, I only want what I get. I'm really sorry that you've been misled, heard me say, I'm not guilty. Tak, The Beatles przygotowywali się do albumu białego 50 lat temu. Są tacy, którzy powiedzą, no dobrze, no i po co tutaj pokazywać jakieś takie surowe przymiarki, nie ma potrzeby. Ale mam też sojuszników, między innymi pana Michała z Krakowa, stałego słuchacza, który podobnie jak ja posłuchał tej nowej troszkę poprawionej, czy może przemiksowanej wersji białego albumu i tak ja chyba jest zachwycony, a do tego dorzuca jeszcze pytanie, no takie, które stawiają ludzie, no właśnie, nie wiem ile pan Michał ma lat, ale w moim wieku, co z tą muzyką będzie dalej? Kiedyś to było coś niesamowitego. No różnie to bywa, ale nostalgia, wspomnienia, no i taka klasyka to jest coś, co do mnie przynajmniej przemawia. Za chwilę podejrzewam, znowu będzie klasyka, tyle że z rodzimego podwórka. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Redaktor Michał Szarek, dzień dobry. A ja oczywiście swoje serwus wypowiadam. Oczywiście. I witam się ze wszystkimi Big Beatowo. Bardzo słusznie. I pytanie teraz, czy spełni pan oczekiwania i będzie klasyka? To zależy, proszę pana, jak pan na to spojrzy, bo jak wymienię nazwę zespołu, to pewnie pan nie znajdzie tego w zakamarkach pamięci. A jak pan nie znajdzie, to już trudno mówić o klasyce, proszę pana. No, pięknie pan zaczął, a teraz nadstawiam ucha oczywiście. No, niech pan spróbuje znaleźć w swoich zakamarkach pamięci zespół Szkwały. A pokonał mnie pan od razu w pierwszej rundzie. To już panu mówię, chodzi o Bydgoszcz, przynajmniej miejsce działalności tego zespołu. No, Bydgoszcz słynie ze Szkwałów. No właśnie, poza tym już widzę pan, że pan się trochę tak nastawił pozytywnie, że Szkwały, tak. Słowo Szkwały mogłoby odzwierciedlać styl grania zespołu. A tymczasem? A tymczasem, proszę pana, jest trochę inaczej. Jeśli miałbym nazywać w ten sposób ten zespół, to powiedziałbym, że powinni się nazwać Zefirki. Rozumiem. Pomału pan mnie i słuchaczy przygotowuje. Wspomniałem, że z Bydgoszczy. Tam, proszę pana, zakłady radiowe Eltra działały. Nie wiem, czy pan pamięta. Ale czy... proszę pana, oczywiście, że tak. A miał pan radio tranzystorowe? Nie tylko miałem radio, ale występowałem w klubie tych zakładów w Bydgoszczy. No co pan powie? Tak. Z radiem tranzystorowym? Nie, przy mikrofonie, proszę pana, prowadziłem pogadanki muzyczne, dyskoteki nawet. W Bydgoszczy, w zakładowym klubie Eltra? Tak, jest. To niesamowite. A napisał pan gdzieś w swoich wspomnieniach o tym? Chyba to pominąłem, ale wspominam to z rozrzewnieniem. Bo ja się bardziej nastawiałem na to, że pan biegał z radiem tranzystorowym po mieście, z radiem tranzystorowym Koliber albo Izabela. Pamięta pan? Pamiętam, oczywiście, że tak. No dobrze, to może wrócimy do Szkwałów w takim razie, bo to jest w sumie debiut tego zespołu w naszym kąciku. Jeszcze ich nie było i prawdopodobnie już nie będzie, proszę pana, bo wydaje mi się, że jest to jedyny utwór godny zaprezentowania, a ponieważ jest godny zaprezentowania, to musi być utwór instrumentalny, proszę pana. No tak, bo pan ma wątpliwości co do wokalnych popisów wielu big beatowców. Poza tym tytuł tego utworu wskazuje, że ten utwór był trochę po macoszemu potraktowany przez zespół, ponieważ tytuł tego utworu to melodia. A może to jest taka, wie pan, postmodernistyczna próba flirtu. No nie wiem, czy ja się aż tak na sztuce znam, żeby tutaj o postmodernizmie z panem rozmawiać. No przepraszam. Tytuł utworu Melodia, a w nawiasie, proszę pana, Sygnał dopisane. I to jest, proszę pana, znowu rozmowa o takich plagach naszego big beatu. Mianowicie data nagrania tego utworu to jest późny rok 69, jakoś listopad, proszę pana, tak. A nasze zespoły cały czas jeszcze nagrywały sygnały swoje. To jest zresztą takie zjawisko chyba typowo polskie albo typowo demoludzkie, proszę pana, bo ja rozmawialiśmy już kiedyś o tym, że jakoś anglosaskie zespoły żadnych sygnałów nie nagrywały, proszę pana. No nie. To są takie krótkie utwory instrumentalne właśnie. I ten utwór też jest dosyć krótki, ale być może z drugiej strony to dobrze, bo gdyby nie nagrali tego krótkiego sygnału typowo polskiego, to może nie mielibyśmy czego zaprezentować zespołu Szkwały, ponieważ reszta nagrań zespołu Szkwały jest śpiewana przez wokalistkę tego zespołu. I pan nie rekomenduje. Proszę pana, moim zdaniem, ja bym nie chciał nikogo krytykować, proszę pana, bo to wszystko ma odzwierciedlenie, proszę pana, w sytuacji społecznej. Ale no, tej wokalistce jest bliżej do Joreny Santor niż do Janis Joplin, proszę pana, więc wydaje mi się, że lepiej instrumentalny utwór nadać. No to zostańmy przy pana podejściu. Dobrze, to ja chyba już wszystko powiedziałem. Gwoli ścisłości. Oczywiście nie podziękowałem rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy, czyli Radiu Pomorza i Kujaw za udostępnienie tego nagrania zespołu Szkwały o tytule Melodia z 69 roku. Pan, były tam szczątki wokalizy jednak. Ale chyba męskiej, proszę pana. Niemniej ktoś próbował. Były też szczątki gitary, proszę pana, to się nadaje do naszego kącika. Najbardziej szczątkowe było brzmienie perkusji biednej takiej, pudełkowej, no ale... Może zakłady radiowe po prostu nie dofinansowały perkusisty. Może tak. Ale wie pan, gdyby pozwolił pan wodzom wyobraźni się poluzować, bo gdyby do tego dodać jakiegoś bardzo charyzmatycznego wokalistę, to mogłoby z tego... Ja bym jeszcze fuza dodał, proszę pana. Albo fuza, proszę. Fuz i charyzmatyczny wokalista to jest to generalnie, czego brakowało polskim zespołom w tamtym czasie. W nagraniach studyjnych oczywiście. Mamy przynajmniej jeden składnik, prawda? No dobrze, niech będzie jeden. Grało, niech będzie jeden, tak. Proszę pana. No dobrze, Szkwały odnotowały w takim razie swój debiut. Debiut jedyny moim zdaniem. Bardzo panu dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję bardzo i już biegnę szukać czegoś wokalnego może. Zachęcam do poszukiwań. Pan Michał przedstawił nagranie z roku 1969. Pozostajemy na przełomie lat 60. i 70. Był biały album, były Szkwały, a teraz coś, co nosi datę 1972. Call you back. No i wyciszyli. Zaraz o tym powiem słowo, ale jeszcze nawiązując do Szpulowca i zespołu Szkwały, dziękuję za bardzo przyjemny list od pana Piotra z Bydgoszczy, który zadowolony jest z repertuaru tej audycji, a jednocześnie, mimo że jest z Bydgoszczy, o zespole Szkwały nie słyszał. Z kolei chyba słyszał o Szkwałach pan Jan z Bawarii, który też odzywa się regularnie i komentuje to, co my tutaj państwu prezentujemy. No właśnie, a to przed chwilą nosiło tytuł I'm a Freak. I to jest dokładnie ten sam okres. Ta grupa powstała w roku wydania białego albumu, 1968, powstała 50 lat temu, a to, czego słuchaliśmy, to rok 72. Grupa nosiła nazwę Wicked Lady. To było trio na wyspach działające. No, jakoś im się nie udało specjalnie przebić do klasy Creamów, czy Hendrixa, czy im podobnych. Ale ja muszę powiedzieć, że bardzo żałuję, może się ukazała wersja remasterowana, wyczyszczona, ale ja na nią nie natrafiłem i mam te oryginalne miksy, płyty. Jest to ich druga płyta tych panów z The Wicked Lady. Płyta zatytułowana Psychotic Overkill. No i to był taki rok psychodeliczny, jakkolwiek chcemy to nazywać. Mnie się to podoba, ale ja w ogóle mam być może wypaczony gust, bo mi się na przykład nie podoba disco polo. I ten utwór I'm a Freak otwiera płytę i tu jest jedna rzecz. Tak mnie korciło, tak chodziłem koło tego kawałka. Puściłem go sobie dwa razy. Dłużej nie mogłem, bo to strasznie długie. Ale właśnie miałem ochotę spróbować, ale z drugiej strony wyląkłem się, bo jestem strachliwy. Myślę sobie, nie mogę nadać utworu 21-minutowego w niedzielne przedpołudnie, bo ktoś może mnie po prostu od czci wiary odsądzić. No więc ominąłem ten kawałek, ale może kiedyś zdobędę się na odwagę. Wicked Lady mi się podobali i podobają i przyniosłem dzisiaj trochę krótsze jeszcze dwa utwory z tego albumu. Najpierw Voodoo Child, porwali się właśnie na Hendrixa, ale poza tym to są wszystko ich własne kompozycje, a potem jeszcze będzie Passion. A ten, co ma 21 minut, to nosi tytuł, chociaż tytuł podam, Ship of Ghosts. Zobaczcie, kiedyś w desperackim odruchu przyniosę i zagram. A na razie te dwa krótsze. Wicked Lady.